शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कभी कभी राजवीर पर तरस आता है। रूही छोटी आंखें करके गुस्से में शिवाय को देख रही थी और फिर जोर से चिल्लाई, चाचू। हर्षवर्धन ने अपने कानों पर उंगली रख ली और फिर दोनों भाई बहन को देखकर बोला, थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? घर में मेहमान आए हैं और तुम लोग आज भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। चलो बाहर चलो, बारात का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद युग घोड़ी पर बैठा हुआ था और उसके सारे कजिन्स मस्ती में डांस कर रहे थे और बारात धीरे धीरे अब रॉय हाउस की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ वामिका बार बार खड़ी देख रही थी। वो जानती थी युग की बारात निकल चुकी है, लेकिन अभी तक वेदांत नहीं आया था। आखिर उसने वेदांत को कॉल किया और वेदांत ने दो ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया। वामिका नाराज भरी टोन में बोली, अब अभी तक नहीं आए, अब तो युग की बारात भी निकल गई। वेदांत बोला, तुम रेडी हो जाओ, हम सीधा अब रॉय हाउस चलेंगे। वामिका बोली, आप आ जाओ तभी रेडी हो जाऊंगी। वेदांत ने कहा, मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगेंगे, तुम्हें टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना, जितने में तुम तैयार होगी उतने में आ जाऊंगा। वामिका बोली, ठीक है। और तभी वेदांत ने कहा, पिंक साड़ी पहनना, तुम पर पिंक रंग अच्छा लगता है। वामिका ने कुछ नहीं कहा, बस फोन कट कर दिया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। उसने अपनी सारी ड्रेसेस निकाल कर बेड पर फेंक दी, लेकिन उसे कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था। अंशिका ने उसके लिए पीच कलर की साड़ी खरीदी थी, लेकिन जब वेदांत ने पिंक कहा तो वो पिंक पहनना चाहती थी। फिलहाल तो उसके पास पिंक कलर का कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसने पीच कलर की ही साड़ी उठा ली और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आई। उसने थोड़ा सा मेकअप किया, बैंगल पहने, माथे पर स्टोन की बिंदी लगाई और बाल खोल लिए। और इसमें दो राय नहीं थी कि वामिका जितनी सिंपल तरीके से तैयार होती थी उतनी ही खूबसूरत लगती थी। फिर वो जल्दी जल्दी नीचे हॉल में आ गई। अब वो बेसब्री से वेदांत का इंतजार कर रही थी, लेकिन वेदांत अभी तक नहीं आया था। वो बार बार घड़ी देख रही थी, उसका इंतजार बढ़ता जा रहा था। पिछले 1 घंटे से वो वेदांत का इंतजार कर रही थी और ये 1 घंटा उसे लगभग 1 जन्म के बराबर लग रहा था। वामिका बार बार घड़ी देख रही थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वामिका ने फोन रिसीव करके कहा, आप आए नहीं? वेदांत बोला, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तुम प्लीज मेरा एक काम कर दोगी? वामिका बोली, हाँ हाँ कहिए, क्या काम है? वेदांत बोला, मेरे कमरे में एक ग्रे कलर का सूट होगा, उसे निकाल दो और उसकी शर्ट भी देख लेना। अगर वो प्रेस नहीं होगी तो प्लीज क्या तुम उसे प्रेस कर दोगी, या तुम किसी नौकर से भी कह सकती हो? वामिका बोली, नहीं नहीं आप बस आ जाइए, मैं आपके कपड़े देख लूंगी। इतना कहकर वामिका फिर से अपनी साड़ी संभालती हुई वेदांत के कमरे में गई। वैसे तो वो कई बार वेदांत के कमरे में आई थी, लेकिन आज उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसने देखा तो बेड के ऊपर एक बड़ी सी पेंटिंग थी जिसमें वेदांत बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा था और मीठी सी मुस्कुराहट। वामिका की नजर कुछ देर तक उस तस्वीर पर ही टिक गई और अगले ही पल उसे याद आया कि वेदांत ने उसे काम बताया था। वेदांत ने अलमारी खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस अलमारी में दुनिया भर के सूट रखे हुए थे। वामिका कंफ्यूज हो गई कि इसमें से कौन सा सूट निकाले। ग्रे कलर के भी 4 शेड थे। वामिका को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने चारों सूट निकाल लिए और सबकी शर्ट निकालकर प्रेस करने लगी। उसने चारों शर्ट प्रेस कर दी और वहीं बेड पर रख दी। फिर प्रेस को एक साइड रखा और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी वैसे ही उसके दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि सामने वेदांत खड़ा था और वेदांत बस वामिका को ही देखे जा रहा था। वामिका ने अपना सलाइवा गटक लिया। फोन पर तो वो पटर पटर कर रही थी, लेकिन अब वेदांत के उसके सामने होने की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जैसे तैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल करके धीरे से बोली, जल्दी से तैयार हो जाइए। वेदांत ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने सुना ही नहीं। उसने एक कदम वामिका की तरफ बढ़ाया और वामिका की बची कुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। वेदांत एक और कदम वामिका की तरफ बढ़ा, वामिका एक कदम पीछे हटी। धीरे धीरे वामिका दीवार से जा लगी। वेदांत वामिका के थोड़ा करीब जाकर बोला, फोन पर तो इतनी बातें करती हो, जब सामने होता हूं तो क्या हो जाता है? वामिका अब भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। वेदांत ने एक बार फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दोगी? वामिका ने इस बार थोड़ा सा अटकते हुए धीरे से कहा, तैयार हो जाइए वरना लेट हो जाएंगे। वेदांत बोला, लेट होता है तो हो जाने दो, वैसे भी युग की शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अपनी शादी में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे होने वाली बीवी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। वामिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। वेदांत ने कहा, वामिका आई एम सॉरी। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर से नजरें नीचे करके कहा, मैं उस बात को भूल गई हूँ। वेदांत बोला, मैं उस बात के लिए माफी मांगी नहीं रहा। वामिका ने फिर से नजर उठाकर वेदांत को देखा जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। वेदांत बोला, मैं तो एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ। फामिका को समझ नहीं आया, वो अभी वेदांत को ही देख रही थी और अगले ही पल वेदांत ने छुप कर फामिका को किस करना शुरू कर दिया। फामिका तो लगभग मरने को हो गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ना वो वेदांत को खुद से दूर कर रही थी और ना ही उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, पर जो कुछ भी था वो फामिका को अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वेदांत फामिका से दूर हुआ, उसने अपना माथा फामिका के माथे से लगाकर कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहकर उसने फामिका के गाल पर किस किया और दूर हटकर अपना सूट उठाया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही फामिका के चेहरे पर एक मीठे से मुस्कुराहट आ गई। उसने देखा तो उसके सामने मिरर था और मिरर में खुद को ऐसे देखकर फामिका को थोड़ा और शर्म आ गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जिसका साफ मतलब था कि वो भी अब वेदांत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वेदांत तैयार होकर बाहर आया, लेकिन फामिका अभी वेदांत की तरफ नहीं देख रही थी। वेदांत पूरे तरीके से तैयार हो गया और फामिका के पास आकर बोला, थैंक यू मेरे कहने पर पिंक कलर की साड़ी पहनने के लिए। फामिका ने वेदांत को देखकर कहा, ये पिंक नहीं है, पीच है। वेदांत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ भाई बहन ही तो है, व्हाट्स अ बिग डील। इतना कहकर उसने फामिका की कमर पर हाथ रखा। फामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत ने फामिका को अपने थोड़ा सा करीब कर लिया और बोला, ऐसे देखोगी तो युग की शादी में जा नहीं पाओगी। फामिका ने अपनी नजर नीचे कर ली और धीरे से बोली, पहले ही बहुत लेट हो गए। वेदांत बोला, मैंने कहा ना, मुझे युग की शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। सच कहूं तो मैं जाना ही नहीं चाहता। मेरा मन है मैं तुम्हारे साथ ही रह लूं और इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाऊं। इतना कहकर उसने फिर से वामिका के गालों को चूम लिया। वामिका थोड़ा और घबरा गई। वेदांत ने वामिका के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कसकर गले लगा लूं, लेकिन डर भी लगता है कहीं तुम्हें फिर से बुरा ना लग जाए। फामिका कुछ नहीं बोली। वेदांत ने आगे कहा, एक बार और सॉरी बोलना है, प्लीज माफ कर देना। फामिका वेदांत की बात सुनकर हैरान हो गई और इतने में वेदांत ने फामिका को कसकर गले लगा लिया। उसने अपनी पकड़ इतनी टाइट की हुई थी जैसे अगर वो फामिका को छोड़ देगा तो फामिका गायब हो जाएगी। कुछ देर वो फामिका को ऐसे ही लेकर खड़ा रहा और फिर थोड़ा सा दूर होकर बोला, तुम कुछ गलत नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। फामिका की आंख भर आई, वो भरे गले से बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वेदांत ने फामिका के माथे को चूमकर कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे अंदर रहती हो। फामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने फामिका के आंसू साफ कर दिए और बोला, बस अब अपने और मेरे बारे में सोचो। फामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और वेदांत ने फामिका का सिर अपने सीने पर रख लिया। इस बार फामिका ने अपनी पकड़ वेदांत पर कस दी। वेदांत फामिका की कमर को सहलाता हुआ बोला, रोना मत, वरना मुझे लगेगा कि मेरा प्यार तुम पर असर नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम पर अपना प्यार थोप रहा हूँ। फामिका भरे गले से बोली, नहीं, आपका प्यार असर करता है, बहुत असर करता है। वेदांत ने इस बार थोड़ा मजाक भरे लहजे में कहा, तो फिर क्या बोलती हो, ना जाए युग की शादी में। फामिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो वेदांत से थोड़ा दूर हुई और बोली, मुझे जाना है। वेदांत ने पलके झपकाई और फामिका को लेकर रजावत हाउस से चला गया। वेदांत और फामिका ओबेरॉय हाउस पहुंच चुके थे। युग की बारात ओबेरॉय हाउस आ चुकी थी और वो मंडप में बैठा हुआ था और पंडित जी के बताए हुए रीति रिवाज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, यही वाली आइसक्रीम लाने के लिए कहा था ना। आराध्या बोली, ये नहीं, पिंक वाली। अभिमान बोला, तुम पिंक आइसक्रीम खा खा के मेरे बेटे को पिंक बना दोगी। आराध्या बोली, वो सब मैं नहीं जानती, आइसक्रीम खाऊंगी तो पिंक खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। अभिमान उस आइसक्रीम को देखकर बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अब वापस जाऊं, अच्छा लगूंगा, तुम तो लट्टू की तरह मुझे नचा रही हो। आराध्या बोली, तो ठीक है, आइसक्रीम मैं युग से मंगवा लूंगी। अभिमान बोला, वो फेरों में बैठा हुआ है, युग से मंगवा लूंगी, रुको मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम आराध्या के हाथ में पकड़ाई और बोला, तब तक इसे पकड़ो। फिर वो वापस गया। अभिमान जब वापस आया तो आराध्या उस आइसक्रीम को खा चुकी थी। अभिमान बोला, तुमने वो आइसक्रीम खा ली? आराध्या बोली, हाँ। अभिमान बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उस आइसक्रीम को नहीं खाओगी। आराध्या बोली, अब ऑप्शन नहीं था तो क्या करती, लाइए मेरी आइसक्रीम दीजिए। अभिमान ने एक दूसरी आइसक्रीम आराध्या के हाथ पर रख दी और बोला, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने लगी हो, कल तुम्हें करेले का जूस पिलाऊंगा। आराध्या गुस्से में अभिमान को देखकर बोली, करेले का जूस खुद पी लेना, मैं नहीं पीने वाली। इतना कहकर वो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे गई और सोफे पर बैठ गई। अभिमान भी पीछे पीछे गया और उसके पास सोफे पर बैठता हुआ बोला, थोड़ा आराम से नहीं चल सकती? आराध्या ने कहा, नहीं चल सकती। और फिर वो आइसक्रीम खाने लगी। अभिमान खुद से बोला, पता नहीं डिलीवरी कब होगी, इसकी डिलीवरी का पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी डिलीवरी जरूर हो जाएगी। दूसरी तरफ तितली भी पास्ता खा रही थी। उसने पास्ता खा लिया और उसका चेहरा थोड़ा सा गंदा हो गया। अनिरुद्ध ने टिश्यू पेपर उठाया और उसका चेहरा साफ करते हुए कहा, थोड़ा तरीके से खा लिया करो, पूरी लिप से खराब हो गई। शिवांगी बोली, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ मिर्जा से, आप ही तो अपने हाथों से मेरा चेहरा साफ करते हो। अनिरुद्ध बोला, तो क्या मैं जिंदगी भर यही काम करता रहूंगा, काम धंधा छोड़कर तुम्हारे मुंह को साफ करता रहूं? तितली ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं युग मंडप में बैठा हुआ आहूति दे रहा था और तभी पंडित जी ने कहा, वधू को बुलाइए। थोड़ी देर में सुर्ख लाल रंग के जोड़े में एक राजकुमारी मंडप की तरफ आई। युग ने करिमा को देखा तो देखता ही रह गया। इसमें दो राय नहीं थी कि करिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी आने वाली जिंदगी आसान नहीं बल्कि कठिन होने वाली है। वहीं युग मनी मन बोला, बस बहुत दे दी मैंने तुम्हें पनिशमेंट, अब और नहीं, कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊं, पर तुम पर विश्वास भी तो नहीं कर सकता। क्या सच में युग और गरिमा की शादीशुदा जिंदगी ठीक चलेगी?